słonko, ale to cześć, witaj. Cześć, Jeszcze raz. No, najpierw proszę powiedz, gdzie teraz jesteś, jak masz na imię, no, jak chcesz, ile masz lat. Więc teraz jestem. Teraz jestem w Londynie. Mieszkam w Londynie już trochę czasu. Mam prawie 40 lat, więc jestem trochę takim właśnie na wielu rozdrożach, na wielu takich bardzo interesujących miejscach również właśnie, jeżeli chodzi o to też, gdzie jestem teraz i w życiu, i też jako gestaltystka, tak między innymi jako osoba. No i tutaj jest, nie jest aż tak słonecznie w Londynie. Ósmy tydzień też jest izolacji, więc jest dosyć, już tak dosyć monotonnie. Ja też jestem rozmęczona, tak dociera do mnie takie zumo zmęczenie trochę. Przesyt jak dla mnie już zumo, nie? Zuma jakoś też. Chociaż z drugiej strony dużo takich wspaniałych inicjatyw, które być może nie miałabym też przestrzeni ani też czasu na branie udziału, właśnie między innymi jakieś czytanie literatury gestalt, dużo seminariów najróżniejszych, naprawdę z najróżniejszych zakątków gdzieś tam właśnie. Zainteresowało mnie, ale zresztą te pytania są, te pierwsze nasze dotyczą wiesz, was jako ciebie, jako człowieka i zaciekawiło mnie to, co to za rozdroża w twoim życiu. Najpierw może w życiu jako człowiek, jako człowiek, a później będę pytać o gestalt, jeśli tak możemy podzielić. Właśnie nie wiem, czy możemy tak do końca, a, wszystko jest takie splecione. Tak, właśnie. Wiesz co, to jest też interesujące, co właśnie co pytasz, bo jest kilka jakichś takich wątków w moim teraz życiu. Ja jestem mamą jeszcze małego dosyć dziecka, 2,5-letniego, które urodziłam dosyć późno, więc to teraz jestem, właśnie mam tą przygodę z macierzyństwem. Jednocześnie również jestem nauczycielką w szkole średniej, wiesz, i uczę. I to jest jakby mój główny zawód, więc ja nie jestem jakby po psychologii i terapeutką, bo to też jest ciekawe, że w Polsce jest taka tendencja, więc ja jestem trochę jakby z innego świata. No i takie właśnie rozdroże, myślę, że tutaj godzenie roli mamy, nauczycielki. No i w to wszystko też oczywiście gdzieś tam się wplata moja rola gestaltystki, która oczywiście się będzie wplatać, bo dla mnie gestalt jest też, no to jest też, to wchodzi w jakiś tam sposób w wiesz, te nici życiowe. No tak, bo przeczytałam tam gdzieś, wiesz, jak masz w stopce, no nie? Że jest, że prawda, teacher, i się zastanawiałam, więc czyli czego uczysz, to fajne w ogóle, że właśnie nauczycielka. No? Słuchaj, tak mi na starość przyszło uczyć, ja uczę dzieci z takiej jednej z najbiedniejszych dzielnic w Londynie, drugie, trzecie pokolenie emigrantów z Bangladeszu, dziewczyny, uczę wychowania obywatelskiego. Czyli ja, Polka, uczę, wiesz, emigrantki z Bangladeszu, czy tam kolejne pokolenia, jak być wzorową brytyjską obywatelką. Tak. A ile lat właśnie mieszkasz? Jest to bardzo śmieszne. Fajne. No, ile wiesz lat? Co, no, ja jestem z tej pierwszej fali, jestem 2004 rok, otworzyła się Unia. Tak. Do Polski, więc ja z całą masą przyjechałam tutaj. No tak, okej. No i właśnie, a masz synka czy córeczkę? Jeszcze tak zapytam. Córeczkę, mam córeczkę. Aha. I jak Alicja? Alicja zwana Luną. Luną. No, ja tak mam ciekawskie pytanie, ale a propos takich właśnie, że uczysz fajnie w szkole średniej i właśnie tak społeczne takie dla mnie bardzo. Taki gestalt, który okej, nazywa się nauczycielka, ale jak dla mnie brzmi mi jak gestalt poza gabinetem, ale może się... Też. To... To jest trudne, wiesz, Kamila, ja tak sobie czasami właśnie myślę, czy czasami nie byłoby łatwiej, gdybym, wiesz, tylko była terapeutką, ale ten taki społeczny aspekt gestaltu jest dla mnie też ważny. Dużo się właśnie zastanawiam, wiesz, też ostatnio właśnie a propos, wiesz, swojej, wiesz, emigracji, jakby roli tutaj, w tej społeczeństwie. Wiesz, jako nauczycielka, jako gestaltystka też. Dużo myślę ostatniej też, to pojawia się na przykład w mojej pracy superwizyjnej o klasie, wiesz, tutaj ta klasa społeczna w Anglii jest zdecydowanie bardziej widoczna niż w Polsce na przykład, albo przynajmniej dla mnie. Mhm. Właśnie to jest tak, też mówimy o tych, wracając do tych rozdróż, to też taka identyfikacja, wiesz, do jakiej klasy właściwie należę. Większość moich znajomych, przyjaciół, terapeutów, no to jest ta klasa średnia, taka biała angielska klasa średnia. Nie? Ja jestem biała polska klasa jakaś, nie wiem, właśnie do końca. Ale też jest ważne dla mnie to takie też uczenie i to jest trudne o tyle, że to jest też jednak instytucja praca dla instytucji państwowej, szkolnictwie jest wyzwaniem. Okej, może jeszcze wrócę, jak chyba, że właśnie, że o gestalcie mówisz, to jeszcze inne rzeczy jakoś mnie zaciekawią, wciągną, ale jakbyś miała powiedzieć tak o sobie, jako o człowieku, o istocie ludzkiej, to jakie cechy masz, jakie cię charakteryzują, jakie wartości... W jakie wartości wierzysz, o pasje, jakie masz? Okej. Wiesz co, ja jestem zwolenniczką takiej inkluzywności i akceptacji. To jest dla mnie bardzo ważne. Ja lubię, wiesz, lubię być częścią grupy, lubię właśnie takie inicjatywy grupowe, że coś się dzieje, jakieś projekty. Wiesz co, tak myślę, i to jest czas, nie wiem, czy to jest czasami dobra cecha, ale jestem ciekawa świata i czasami za ciekawa, wiesz. Ostatni przykład podczas tej izolacji sobie zdałam sprawę, że po prostu zapisałam się jakieś strasznej ilości webinariów, jakiejś strasznej ilości książek czytam, dyskusje, tak bardzo chcę czerpać tej wiedzy, ale czasami to jest męczące. No, myślę, że takie, wiesz co, tak staram się, bo myślę, że dużo jakichś takich problemów, które gdzieś tam obserwuję na świecie, wynika z braku akceptacji. Wiesz, do tego kogoś innego, wiesz, ja też, no, jako Polka mieszkająca na wyspach, wiesz, jak pracuję z Polakami, czy zauważam Polaków, to my nie słyniemy z tolerancji. Ani też w mediach, ani też tutaj, nie, że często praca jest, ten obcy to też człowiek na przykład, nie? A w Londynie czujesz tą inkluzywność? Czujesz, że to jest rzeczywiście w praktyce? Wiesz, czy tak jak czasami mówi się o takich problemach Europy Zachodniej z poprawnością polityczną raczej, no i z tym, co się dzieje na przykład idzie od lat we Francji, no to jak to widzisz w Londynie, który jednak słynie przynajmniej tak z zewnątrz z tego, że jest bardzo wielokulturowy? To jest bardzo złożony oczywiście temat, bo to jest duże, myślę, wyzwanie, ale wiesz, ja myślę, że ważne jest, żeby wszyscy mieli głos. Mhm. I jak wiesz, czasami słyszysz właśnie, że och, polityczna poprawność już, która poszła za daleko, zastanawiam się właściwie, co to znaczy. Czy to znaczy, że wiesz, ludzie, którzy przedtem nie mieli tego głosu, nagle mogą dojść do głosu, nagle wiesz, rzeczy, które no my bierzemy gdzieś tam za pewnik, wiesz, pewnego rodzaju przywileje, wiesz, ja biorę przywilej jednak na przykład za, znaczy biorę to takie rzeczy za pewnik, typu właśnie swój kolor skóry, wiesz, ja też mam no i tam, no pochodzenie, no bo jestem gdzieś tam i wykształcenie, że to są takie rzeczy, które czasami mogą bardzo wiele rzeczy przysłonić, wiesz, też jestem kobietą, ale wychowałam się w rodzinie dosyć nietypowej, gdzie feminizm jest również dosyć ważną rzeczą, więc nigdy raczej nie doświadczyłam takiej marginalizacji jak kobieta, ale wiesz, to są, więc ja jestem ciekawa doświadczeń ludzi, którzy mają zupełnie inne doświadczenie, właśnie ze względu, wiesz, na pewne, czasami nawet ewidentne różnice. Mhm. Wiesz, ja też mam, znaczy tak, nie wiem, czy odpowiadam na to twoje pytanie, ale myślę, że oczywiście, wiesz, no te dużo biedniejszych dzielnic ma dużo, wiesz, no też są, no to często jest też, trudno się ludziom czasami wybić z biedy, z mniejszości etnicznych często, nie? Ale tak się też dzieje, edukacja dużo temu, wiesz, się przyczynia. Tak, bo ja pytam o te twoje właśnie doświadczenia, nie tak, wiesz, ogólnie i jak rozumiem w tej szkole, to ile już tam pracujesz? To jest w ogóle jakiś taki projekt państwowy od iluś lat? Taki, no ta, znaczy to jest szkoła średnia, no to... Ja... Dla wszystkich, czy też właśnie tak jakoś... Jest dla wszystkich, to jest dla wszystkich, ale no to jest tak, wiesz, ja myślę, że no wiesz, no Londyn jako takie miasto bardzo, bardzo też zmieniające się oczywiście, aha. Więc na przykład tak jak wiesz, dużo Polaków jest w okolicach na przykład Hammersmith, to w okolicach całe Hamlet jest dużo mniejszości z Bangladeszu, bo tam też to była od latach, od lat 60. tam dużo napływało właśnie najpierw oczywiście mężczyźni do pracy w dokach, do takiej do pracy często takiej fizycznej. No i później przyprowadzali rodziny. No i oczywiście jak już wiesz, ktoś tam się pojawi, no to oczywiście ludziom jest chyba lepiej być wśród swoich. Mhm. Więc taka jest taka enklawa, rzeczywiście, to jest taka, wiesz, w mojej szkole jest na przykład, bo to też jest szkoła dla dziewczyn, czyli często też ludzie wysyłają dziewczęta jakby do jednopłciowej szkoły. I u nas jest, myślę, że 90% to są właśnie, to jest etniczność bengalska. Jedna Polka. Fascynujące, no ale okej. Pewnie mam nadzieję, że się jakoś kiedyś spotkamy, to cię jeszcze dopytuję, bo tutaj mam jednak pytania dalsze. A kto na ciebie wpłynął w życiu tak jako właśnie na osobę? Na osobę, jeszcze nie gestaltystkę, kogo byś wymieniła? Jakie osoby, może jakie sytuacje? Wiesz co? Moja babcia i moja mama. Moja babcia była sędzią dla nieletnich. Wykształciła się jeszcze przed wojną. Tak, więc wiesz, to była osoba, która właśnie była bardzo mądra. I właśnie bardzo tolerancyjna. I bardzo potrafiła się dogadać. Stąd takie są jakieś historie rodziny, że potrafiła rozmawiać na równi, wiesz, z jakimiś wysoko ustawionymi ludźmi i z mniej ustawionymi ludźmi. I często i widziała, wiesz, to człowieczeństwo i tak jak o tym mówię, to tak się nawet tak mi jakoś tak się trochę wzruszam, że ona widziała sobie człowieczeństwo we wszystkich. I czasami też ona na przykład też mówiła, że ona bardzo dużo takiej życzliwości ludzi, na przykład ona doświadczyła od ludzi, którzy często byli sami wykluczeni, nie? Mhm. złodziei, wiesz, prostytutki. Więc to jest taka, ja myślę, że gdzieś tam być może to jest taki ten kaganek, który gdzieś tam mi to towarzyszy, nie? Żeby wiesz, nie wykluczyć, nie wykluczać. I mama powiedziałaś też? No i mama. Mama, która jest nauczycielką. Aha. Właśnie jest teraz cała nauczycielska, mój brat jest nauczycielem. No, okay. Taką niekonwencjonalną osobą. No dobra, no to co z tym gestaltem? Jak to się zaczęło? Bo już przed wywiadem powiedziałaś, że nie w Polsce, tak? Proszę. Wiesz co, jakoś w domu zawsze były jakieś takie różne literatury, ale głównie Jung był w domu, więc ja też miałam, byłam w terapii jungowskiej wcześniej, wiesz, przyjechałam tutaj na wyspę i tak trochę nie wiedziałam, co mam z sobą zrobić. Zaczęłam pracować w szkole, ale moja przyjaciółka zaczęła studiować metanoi, moja przyjaciółka, która w ogóle przyjechała tutaj też, żeby studiować gestalt. I jakoś tak trochę właśnie, czy wiesz, zazdrości, czy z inspiracji, może i to, i tak właśnie tak się w tej metanoi pamiętam, byłam na tym takim warsztacie wstępnym, który prowadziła Sally Denham Vaughan. Oni tak, wiesz, ja myślę, że oni celowo dawali taką, wiesz, osobę, która jest bardzo dobrą gestaltystką na takie wstępne, bo ona dużo na mnie wrażenie zrobiła. No i we wrześniu, październiku się 2006 roku poszłam na rozmowę kwalifikacyjną. Linda Osborne mi powiedziała, że jestem za młoda na studiowanie gestalt, ale ja powiedziałam, aha, ja ci pokażę. I zostałam. Byłam za młoda, oczywiście, że ona miała rację. Wiesz, dużo mi to czasu zajęło. Ja dopiero skończyłam te studia, bo tutaj forma gestaltu, można studiować można studiować na uniwersytecie. Wiesz, uniwersytet tutaj, jakby te instytuty mają pod opieką akademicką, co jest fajne. Mhm. To jest taka, wiesz, taka każdy z tego czerpie korzyść. Mi to zajęło trochę czasu, jednak studiowanie, wiesz, pracowanie. W końcu skończyłam w 2015 roku. Mm-hmm. Więc długo czasu mi to zajęło. No, jak słyszę od różnych znajomych i też właśnie z Londynu, no to tak, to ja wiem, że słyszę, że to w ogóle jest i przedłużone, i w ogóle te egzaminy jakoś dla mnie no, dużo wymagające. I więc jest to jakoś. Ja w ogóle myślę, ja też mam takie wrażenie, że w Polsce to jest dosyć długo trwało, więc ja myślę, że wiesz, być może nie, że to nie są akademicko, może to nie jest na tej pozycji magisterski, ale ja mam takie wrażenie, że studia terapeutyczne powinny trwać, wiesz, na zasadzie, że to nie jest takie bum, bum, bum, zaliczamy, ale to jest, wiesz, to jest taka gotowość jednak. Tak. Ja byłam za młoda na te studia. Nie wiem, tak. Ale mi to dużo dało. Mhm. Chociażby nawet ten upór, żeby zostać, wiesz? Tak. Żeby właśnie zostać i tak jakoś dało mi pewnego rodzaju właśnie jakiś taki azymut, ale też mi to dużo dało, dużo ta długość, to taki niemalże, wiesz, dla mnie to było takim rytuałem przejścia jednak. No, i też rozumiem, ale nie wiem, no ale tak sobie wyobrażam, że tak powiem, relacyjny gestalt, że skoro ty chciałaś i się uparłaś, to jednak po drugiej stronie też nie było tak, że jest ban, nie? I w ogóle no nie. Nie. Tylko jakaś, znowu wracamy do tematu inkluzywności, ale jakoś sama się musiałam wkluczyć. Tak, i dla mnie, wiesz, dla mnie też studiowanie metanoi było takim, ja tam znalazłam, bo to było moje takie pierwsze tutaj angielskie doświadczenie przynależności takiego domu, bo jeszcze jak zaczęłam studiować metanoi, to w tym domu wiktoriańskim to się działo, więc dla mnie to było takie fajne zaczepienie pod tym względem. Tak, wyobrażam sobie. Nigdy nie byłam tak emigrantką, nie mam tych doświadczeń, ale bardzo dużo wywiadów też jako właśnie socjolożka robiłam z Polakami, którzy wracali do Polski albo już zostawali za granicą, no to na tej podstawie tak słyszę, że bardzo szybko po przeprowadzce już miałaś takie zaczepienie fajne, już miałaś taki, no właśnie, taką przynależność, to na pewno dużo dało ci, no nie, na tej takiej drodze, no bycia jednak emigrantką i jakoś integrowania się z tą kulturą. Tak. Czy to jakieś cechy gestaltu, byś powiedziała? To metanoja to jedno, ale cechy gestaltu, tak wiesz, tak na wstępie czyniły coś takiego, że cię tak było łatwiej się czuć jak w domu? Jak to widzisz, czy to... Wiesz co, tak, ja myślę, że na pewno dużo jest jakimś elementem, tak jak wspomniałaś, tej relacyjności. I wiesz, to i to jednak wiesz, te takie filozofie, które są gdzieś tam w tych podwalinach gestaltu, wiesz, Buber, czy chociażby ostatnio się, wiesz, dowiedziałam, że między innymi właśnie Levinas, nie? Bo to też są takie, to jest też niesamowite, jak ten język gestalt też się strasznie, jak strasznie ewoluuje. Mhm. Jak się rzeczy zmieniają, więc ale wiesz, jak sobie pomyślę właśnie o, wiesz, o na przykład o tej buberowskiej, wiesz, o tym ja i ty, jak i to o tym dostrzeżeniu właśnie osoby, mhm. a nie, wiesz, symptomu, nie jakiejś patologii, więc ja myślę, że na pewno gestalt ma w sobie też tą taką inkluzywność, no chociaż, wiesz, jak ja tak sobie tak fantazjowałam, o czym będziemy rozmawiać, też sobie pomyślałam, że wiesz, zarówno Laura, jak i Fryderyk Perls, oni też byli emigrantami i też, wiesz, też ze względu nawet językowo, że to w ich przypadku, przynajmniej z tego, co gdzieś tam słyszałam w jakichś nagraniach Persa, on, wiesz, chyba do końca życia dosyć mówił z takim bardzo silnym niemieckim akcentem, mhm. na przykład. I mhm. Więc to jest gdzieś tam też znowu w tą taką tapetę gestalt wpisane. Mhm. Więc czułam się mile widziana, no bo to jest też takie chyba też ważne mhm. w gestalcie. Chcę w to wierzyć, wiesz? Ja taki gestalt praktykuję, nie? Że... No tak, właśnie jak ty to doświadczałaś, to mnie ciekawi. A przez te lata, jak zaczynałaś i do teraz, to co cię właśnie fascynuje w gestalcie? Wiesz, czy w teorii, czy w praktyce, o czym... No, no tak, co cię fascynuje? Bez względu na to, czy w teorii, czy w praktyce. Czy to się wiesz, ja tak po... tak, ja wiesz, ja... po skończeniu studiów ja sobie zdałam sprawę, jaki gestalt, wiesz, że to nie jest jednak jeden z głównych nurtów terapeutycznych, więc wielkie kamień, wiesz, dla sławy i pieniędzy ja tego kierunku nie wybrałam. ale wiesz, ale gestalt jest mi tak bliski, mi jako osobie, jednak, i to jest też ciekawe, że wiesz, jak na przykład właśnie prowadzić ten właśnie dialog z ludźmi, czy wiesz, spotkanie, czyli nie prowadzę spotkanie, ale z tym spotykam się z polskimi gestaltystami, to właśnie rozmawiamy często, to ja właśnie tak, wiesz, to jest niesamowite, jak na przykład gestalt jest popularny w Polsce, z jednej strony, no ale jednak nie jest jeszcze też w mainstreamie, zarówno wiesz, w Anglii też nie jest w mainstreamie, ale dużo elementów gestalt jest, wiesz, to jest fascynujące, że wiesz, my relacyjność, wszystkie jakieś takie rzeczy, inkluzywność, mhm. one teraz się pojawiają w tym mainstreamie, ale one zawsze w gestalcie były. Mhm. Mhm. O czym zacząłem? No tak, więc gestalt, wiesz, tutaj no, w Anglii gestalt szkół, gestalt jest zdecydowanie mniej, mhm. Nie jest aż tak popularny, gdzieś tam właśnie, powiedziałabym, na alternatywny. Mhm, alternatywny. A czy, no właśnie, ale tak powiedziałaś, że ci się zmieniało zainteresowanie gestaltem jakoś, w sensie tym, co cię tak, no wiesz, ekscytowało w gestalcie? Czy to się zmieniało tak właśnie na przestrzeni lat? Myślę, że podstawa nie, bo podstawa to jest ta ekscytacja spotkania z drugą osobą. Właśnie, tak słyszę. I ja myślę, że ja zawsze będę przez to gestaltystką, że to jest taka, wiesz, ja, no, gdzieś tam w pracy z krótkoterminowej jakieś tam elementy, wiesz, tam kognitywno-behawioralne, gdzieś tam to jest, to takie umiejętności, no to tam nabywam. Ale no, ja, to, mi się nie da, dla mnie się nie da być inną osobą i tak, wiesz, instrumentalnie traktować, więc ten gestalt zawsze gdzieś tam taki u podstaw jest ten sam. Co się, wiesz, co mnie fascynuje, to jak ewoluuje język, gestalt. Wiesz, jak ostatnio byłam na tym wykładzie, co było doprowadzone przez Włoski Instytut Gestaltu, jak słuchałam właśnie Margarity i jej tam wykładu, no to sobie myślałam, kurczę, jak tyle się, to się tak się, wiesz, ewoluuje, wiesz, tyle się konceptów nowych pojawia. A coś jest fajne. Aha, okej, okay, no, właśnie ten... tak, przepraszam, bo mnie bo tu dużo kotów jest, wiesz, i w ogóle właśnie nagle znowu zobaczyłam jakiegoś nowego. Miauczy tu bardzo, słyszysz, więc tak się skoncentrowałam przez chwilę. No tak, a powiedziałaś coś jeszcze na początku przed wywiadem, coś o języku gestaltowym, że różny jest, że ty mówisz językiem angielskim gestaltowym. No jakoś tak to powiedziałaś, wyjaśnisz, tak? Postaram się, wiesz, bo rzeczywiście zauważam, język polski jest bardzo bliskim językiem, bardzo ważnym dla mnie językiem. Jest to jednak język mojej duszy, nie? A więc ja na przykład, wiesz, ja swoją terapię osobistą miałam też po polsku i to było dla mnie szalenie ważne. I teraz właśnie gdzieś tam takie powroty, czy tam powroty, kontakty z polskimi gestaltystami są dla mnie bardzo cenne. Ale wiesz, zauważam, bo moje ja nie jestem psycholożką z wykształcenia, więc jakby moje doświadczenie w ogóle takie terapeutyczno-psychologiczne, powiedzmy, odbywa się po angielsku, więc ja czasami zauważam, że tak te języki mi się właśnie, nawet tak jak dzisiaj sobie myślałam, czy prowadzić ten wywiad po angielsku, czy po polsku. Bo w moim, wiesz co, bo to jest tak, że ja w tym momencie tak czuję, że trochę właśnie to są takie dwie, jakby dwie równolegle, równoległe ścieżki. Aha. Dla mnie. No tak. Bo ty po angielsku, po polsku rozmawiasz, rozumiem, z rodziną w Polsce, z tymi gestaltami. Z córką. Ja do córki mówię tylko po polsku, wiesz? Tak, no właśnie. Śmiesznie, bo po prostu ten kot mnie teraz zaczepia, tutaj drapie, wiesz, widzisz, jakiś po prostu chce chyba włączenia w tą rozmowę, jakiś taki czarny, mały kot widać. No w każdym razie takie jeszcze pytanie właśnie, nie wiem, bo mnie ta szkoła jeszcze średnia interesuje, ale pytanie jest takie, które mamy, o którym myśleliśmy z Heter, żeby zadawać ludziom. Co wnosisz do gestaltu? Albo, ale też rozumiem, jak wnosisz, rozumiem to pytanie jako, jak wynosisz gestalt do świata, no nie? Ty jako Ula, no to rozumiem, właśnie, mnie się skojarzyło z tym uczeniem w szkole średniej, ale być może coś innego z twojego życia jest takie, co jest, no, co jest twoje w gestalcie. Tak, nie wiem, jak to powiedzieć, twoim udziałem, twoim udziałem, twoim wkładem. Ciekawe pytanie. A wiesz, nie wiem, ja się czuję taka trochę malutka jeszcze w gestalcie. Jak mówiłyśmy o tym, na przykład o tej liście, znaczy no, o tej mailowej liście. Tak, tak, ale tak. Tak, ale wiesz, też nie chcę, bo to też, ja myślę, że to też jest takie polskie, że wiesz, że inne doświadczenie mają imigranci z innych krajów, a myślę, że jednak my jesteśmy, ja się czuję czasami jak taki biedniejszy kuzyn Europy, nie? I ja łatwo mi popaść w taką wiesz, taką narrację własną właśnie, też ja taka malutka, taka właśnie, taki, wiesz, malutka, ale z drugiej strony, bo Polska ma taki, ja myślę, że Polacy to my mamy dosyć taką, ja, czasami taka narracja dosyć interesująca, że z jednej strony tacy malutcy, tacy właśnie, wiesz, tacy układni, ale wiesz, ale z drugiej strony przecież Chrystus narodów, nie? No, więc tak. Taka ważność, więc to też jest bardzo często. Więc wiesz, ja też staram się jakoś podejść do tego w miarę zdrowo, rozsądkowo i co wnoszę. Wiesz co, nie wiem skąd to się to się tak dzieje, ale dużo do mnie pracuje z mężczyznami, Polakami. Aha. I strasznie mi to cieszy. Cieszy mnie, wiesz, właśnie nie wiem dlaczego, co wnoszę. No właśnie może to, że gdzieś tam dzięki mnie Polacy się właśnie otwierają na terapię, ale też na gestalt, nie? Który to też jest takie, to. Ale wiesz co, też właśnie sobie pomyślałam o tym takim stąpaniu po tym pomoście, nie? Pomiędzy właśnie tutaj tym anglosaskim, bo ja tak nie jestem zaznajomiona z innymi raczej jakby szkołami gestaltu i polskim, wiesz? Ja nawet celowo sobie też wybrałam superwizorkę z Polski i tutaj mam superwizora z Anglii, więc tak. No i mam nadzieję, że jakoś tak będziemy się nawzajem od siebie uczyć, bo ja myślę, że jest dużo fajnych rzeczy do uczenia się nawzajem i współpracy. Tak założyłam, że miałam taki moment, bo założyłam, że będziesz chciała mówić po polsku, bo pisałaś do mnie też po polsku i w sumie tuż przed, bo teraz jestem tego tak, do mnie tak dociera i tak coś powiedziałaś właśnie o tym pograniczu i ja tak sobie nazwę to swoim pograniczem, ale że może jednak fajnie też dla ciebie byłoby mówić też po angielsku jednak. Co prawda jesteśmy przy końcówce, ale a propos doświadczeń takich, no, z drugiej strony, ale wiesz, to raczej tak, ja jestem w Polsce, ale mogę powiedzieć, że przeszłam tą samą taką pracę z tą poczuciem, że Polacy trochę gorsi, kuzyni zachodnich Europejczyków, a jednak jakieś poczucie, o, wiemy dużo albo coś, no nie, więc no znam tą drogę bardzo dobrze. I też takiego wybierania superwizorów, zastanawiania się, o, może jednak po angielsku, żeby tak jednak wkraczać w ten świat. I dlatego mi się tak skojarzyło, bo superwizor mi proponował, żeby trochę po polsku gadać po angielsku, jak chcemy, wiesz. Pamiętam taki moment i ostatecznie mówimy po polsku, bo jest mi tak swobodnie po prostu, ale wiesz, a tak jestem świadoma tego, że zaczęłam z tobą po polsku, ale rozumiem, żebyś postawiła na swoim, jakbyś chciała po angielsku. Czy... Tak, myślę, że nawet myślałam sobie, żeby wiesz, mówić po angielsku też, żeby może większy, bo nie wiem, czy to macie zamiar to jakoś tłumaczyć, żeby to było też dostępne. Tak, ludzie będą to na pewno tłumaczyć. Nie? Już teraz Niemcy chcą tłumaczyć. Wiesz, o, super. To jest tak, żeby mówić w języku ojczystym, żeby właśnie dużo ludzi mogło to dotrzeć, ale też upowszechniać tłumaczenia. No nie? To na pewno jest tak. Nie czuję, że chociaż miałam taką fantazję, że a może po angielsku, ale tak jakoś nie czuję, bo rozumiesz mnie, jestem w stanie przekazać i odpowiedzieć, mam nadzieję, w miarę treściwie, konkretnie na twoje pytanie. Ale czuję, wiesz co, tak fajnie, jestem zmęczona, bo dzisiaj się nie wyspałam, ale czuję taką bijącą od ciebie taką ekscytację, to jest fajne, bo tak, wiesz, tak jak zgłosiłam się do tego projektu i zobaczyłam, wiesz, kto udzielił wam wywiadów, to sobie myślałam, Boże, no znowu taka malutka, ja, no jak to? Ale to jest, ja myślę, że projekt jest fajny, żeby, wiesz, ująć wszystkich na różnych etapach w drodze gestalt. Tak. Że każdy z nas wnosi, nie? Cieszę się, że tak to czujesz. Coś tu mi... tak patrzę jeszcze... zastanawiam się, czy... Bo może z tą szkołą średnią chciałam się jeszcze spytać. Coś tam wracasz z tej szkoły średniej, dobra. Ale fascynujące, wiesz, bo może jestem w tym gestalt poza gabinet, ja myślę w socjologii, jak ten gestalt, jak to rozumienie, więc no, ja na tych łączach pracuję i myślę, że dla ciebie nie jest to też zupełnie nieznajome, ale to rzeczywiście, no wracam do tego. Ale powiedz, czy jakoś pomaga ci to, że jesteś gestaltystką w pracy tam w szkole średniej? Pomaga i utrudnia. O! Wiesz, gestalt jest krnąbrny i anarchistyczny w swoich założeniach, A to nie pasuje w dużej mierze, na pewno, jeżeli chodzi o taki, wiesz, o mainstream edukacyjny, który jest wręcz przeciwnie, nie wiem, jaka jest, wiesz, przeciwność krnąbrności, ale wiesz, często kawałki mojej duszy się po prostu rozkrajają, jak wiesz, jak właśnie jakiś kolejny, wiesz, kolejny się zmienia minister i kolejne właśnie takie, wiesz, upupianie. Ja nie lubię upupiania. I często mam takie moralne właśnie, wiesz, moralne takie starcia. Teraz też na przykład, wiesz, zauważyłam, że na izolacji przechodzę jakiś taki kryzys wieku średniego. Trochę związany również właśnie z tym, czy wiesz, moje wartości się też realizują w szkole. Na pewno się w gabinecie realizują i też moje bycie nauczycielką mi pomaga, bycie terapeutką. Mhm. Myślę, że mi daje dużo pokory. Mhm. I wiesz, jednak doświadczenie jakby zobaczenia świata nie tylko z pozycji takiej uprzywilejowanej klasy średniej, mhm. że wiesz, że mi to też dużo daje jako terapeutce. Mhm. Ale czasami moja, wiesz, moja, ja nie wiem, czy jestem krnąbna, ale ja często kwestionuję, wiesz, często kwestionuję autorytety, które są, coś narzucają, bo są autorytetami, trzeba się słuchać, no bo przecież ja jestem, wiesz, dyrekcją, ja jestem, wiesz, zrób to dla samej istoty robienia, to mnie mrozi, mhm. To mi odbiera moje, wiesz, moją organizmiczną samoregulację. I tak. No, ale właśnie upupianie się bardzo, wiesz, ja bardzo lubię, ja to lubię gąbrowiowskie upupianie i myślę, to jest właśnie, wiesz, też często, myślę, taką mam fantazję, że być może w innych, jakbym była wykształcona być może w innym nurcie, byłoby mi łatwiej. No ale to jest być może to już również dlatego gestalt jest przez to, nie może być w mainstreamie, bo on zawsze był trochę antagonistyczny, właśnie. Kwestionujący mainstream. A no i to też jest, wiesz, to też jest dylemat, nie? Że generalnie jak ktoś chce zostać terapeutą dla kasy, nie wiem, żeby przepracować gdzieś tam w służbie zdrowia i na przykład w angielskiej. Myślę, że można, ale bardziej no jednak być może taka na razie nasza rola jest właśnie do kwestionowania, wiesz, autorytetu, bo to też jest ważna rola. Odpowiadam na twoje pytanie. Odpowiadasz właśnie na ostatnie, więc a propos tego właśnie, czy mainstream, czy właśnie bycie jednak wiernymi takiej tożsamości ojców i matek, założycieli. No. Okej. Dobrnęłyśmy do końca. Tak, jak się masz? Spoko, wiesz co, właśnie jestem taka podekscytowana. Fajnie w ogóle też ciebie, wiesz też, tak jak mówiłyśmy przed wywiadem, fajnie słyszeć twój głos na tej liście e-mailowej i wiesz, właśnie głos przynoszący tą perspektywę socjologiczną. No i też fajnie cię poznać. To jest, wiesz, ten projekt, co robicie, to jest fajna rzecz. Cieszę się. A mnie jest fajnie ciebie poznać, właśnie poznawać ludzi. No. I to super. No, no to dzięki bardzo za wywiad.